leki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 6 Polaków wśród 1000 turystów objętych kwarantanną na Teneryfie. 2 osoby w ich hotelu mają koronawirusa. Będą rozmowy ministra edukacji ze związkowcami. Dotyczą postępowań dyscyplinarnych. Kraków z szansą na Eurowizję Junior jest jedynym kandydatem. Polacy wśród 1000 turystów objętych kwarantanną w hotelu na Teneryfie. Zarządzono ją po tym, jak u 2 osób wykryto koronawirusa. Biuro podróży Itaka potwierdza, że w hotelu przebywa 6 jego klientów. Firma zapewnia, że mają zagwarantowany powrót do kraju w momencie, kiedy będą mogli opuścić budynek. Z kolei polski konsul w Madrycie, Bogusław Trzeciak, poinformował, że sytuacja w hotelu na Teneryfie jest monitorowana. Koronawirusa wykryto u włoskiego lekarza pochodzącego z Lombardii, który przebywał na wakacjach na wyspie. Nieco później okazało się, że zakażona jest też jego żona. Lombardia i Wenecja Eugenijska to 2 ogniska choroby we Włoszech. Tam choruje już ponad 300 osób, 11 zmarło. W Polsce rusza kampania informacyjna dotycząca koronawirusa. Spoty w telewizji i radiu, informacje w sieci. Osoby wjeżdżające do kraju dostają SMS-y z wytycznymi, jak postępować w razie wystąpienia niepokojących objawów. Na lotniskach pasażerowie mają mierzoną temperaturę. O sprawie koronawirusa prezydent spotka się z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Wieczorem rozmawiał z szefem MSWiA, mówi rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Te spotkania są cykliczne, one odbywają się co jakiś czas. Najważniejsze w tej kwestii jest zachowanie spokoju. Nasze służby działają w sposób kompetentny, odpowiedzialny. Są efekty tych działań. Do niedawna były 2 laboratoria, które zajmowały się badaniem, czy chory rzeczywiście ma koronawirusa. Dzisiaj mamy tych laboratoriów już 8. Jesteśmy w pełni przygotowani. Sanepid monitoruje osoby, które wróciły do kraju z Włoch lub Chin. Dotąd nie stwierdzono, by ktokolwiek był nosicielem koronawirusa. Szykują się zmiany w przepisach o postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli. W tej sprawie minister edukacji będzie rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych i korporacji samorządowych. Katarzyna Ingram. Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją styczniowych rozmów, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Szereg przepisów, szereg rozwiązań spowodował, że konieczne jest podjęcie tych rozmów. Pod koniec stycznia uczestnicy spotkania zgodzili się, że dyrektor szkoły musi mieć więcej niż 3 dni na wyjaśnienie sprawy, zanim trafi ona do rzecznika dyscyplinarnego. Na razie nie uzgodniono, o ile powinien zostać wydłużony ten czas. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych uważa, że 3 dni to za mało, żeby wyjaśnić, czy nauczyciel faktycznie naruszył prawa dziecka. Dyrektor musi mieć obowiązek, że jeżeli wpływa do niego zawiadomienie, to on przede wszystkim musi uprawdopodobnić, czy takie zdarzenie miało miejsce. A nie, że on po prostu tylko to przekierowuje na kuratora. Obecne przepisy powodują, że rzecznicy dyscyplinarni dostają sprawy, które mogłyby zostać rozwiązane w szkole i nie mają czasu na zajęcie się poważnymi zgłoszeniami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata skazał sąd w Białymstoku 20-latka, który podczas awantury na drodze strzelił do innego kierowcy z wiatrówki. Mężczyzna ma też zapłacić pokrzywdzonemu 8000 zł zadośćuczynienia. Wszystko zaczęło się od sprzeczki dotyczącej wymuszania pierwszeństwa przejazdów. 20-latek zajechał drogę 59-latkowi, po wymianie zdań wyciągnął broń, strzelił i uciekł. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko. 20-latek oskarżony był o narażenie życia i zdrowia pokrzywdzonego. Sędzia Krzysztof Kozłowski przypominał opinię biegłych. Wszystko mogło skończyć się dużo gorzej. Postrzał w okolicy oczodołu oznaczałby utratę gałki ocznej, a w okolicy skroniową mogłoby również doprowadzić w skrajnym przypadku do śmierci. Na szczęście skończyło się na ranie czoła. Prokurator chciał roku więzienia bez warunkowego zawieszenia, ale sąd wskazywał, że chodzi tu o młodego człowieka, który w dodatku się przyznał i przeprosił. Jak mówił sędzia Kozłowski, ten wyrok wcale nie daje poczucia bezkarności. Ten okres próby jest na tyle długi, że jeżeli te deklaracje składane przez oskarżonego są szczere. Jeżeli zrozumiał oskarżony swój błąd, to okres próby to wszystko zweryfikuje. To 4 lata. W tym okresie oskarżony będzie też pod dozorem kuratora. Pokrzywdzonego nie było na ogłoszeniu wyroku. Jego pełnomocnik, mecenas Michał Szałaj, powiedział. To było bardzo emocjonalne zdarzenie dla pokrzywdzonego. Będzie musiał się zastanowić, czy takie rozstrzygnięcie pasuje. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wszystko wskazuje na to, że Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie. Prezydent miasta porozumiał się w sprawie organizacji wydarzenia z prezesem TVP. Miasto jest gotowe zorganizować imprezę, deklaruje rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Mamy zarezerwowane również terminy w Tauron Arenie na listopad 2020 roku. No taki jest termin. Mają się pojawić tutaj w Krakowie niebawem producenci tego programu. Będziemy rozmawiali o różnych kwestiach, dogrywali wszystko to, co z Eurowizją się łączy. Europejska Unia Nadawców oficjalnie nie zdecydowała jeszcze, kto w tym roku zorganizuje Eurowizję Junior. Polska jest jedynym kandydatem. Hiszpania wycofała swoją kandydaturę. Kazachstan, który jako drugi walczył o organizację imprezy, nie jest zrzeszony w Europejskiej Unii Nadawców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów Bayern Monachium pokonał w Londynie 3-0 Chelsea, a Napoli zremisowało 1-1 z Barceloną. Polacy grali jak z nut. Robert Lewandowski strzelił gola, ma ich już Champions League 64 i dorzucił dwie asysty. Wysokie noty za spotkanie z dumą Katalonii zebrał Piotr Zieliński. Szczegóły tego meczu zna inny Piotr Kowalczuk. W pierwszej połowie Katalończycy nie stworzyli żadnej groźnej sytuacji bramkowej, a Napoli po pół godzinie gry przeprowadziło błyskawiczną akcję, której motorem był świetnie grający wczoraj Piotr Zieliński. Po podaniu Polaka piękną bramkę strzelił Mertens. Wyrównał w 57 minucie Griezmann po jedynym błędzie defensywy Napoli w całym meczu. Neapolitańczycy ruszyli do desperackiego ataku, ale nie zdołali strzelić zwycięskiej bramki. Idealną sytuację po podaniu Arkadiusza Milika zaprzepaścił Callejon. Polak w 54 minucie zmienił kontuzjowanego Mertensa i pokazał kilka dobrych zagrań. Po meczu trener Gattuso chwalił swój zespół, ale żałował zmarnowanej szansy ogrania Barcelony. Grając z Barceloną nie można sobie pozwolić na jeden błąd. Musimy poszukać szans na zwycięstwo w Barcelonie. Barcelona kończyła mecz w dziesiątkę, bo Vidal dostał czerwoną kartkę. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ładna asysta Zielińskiego? Tak, podobała mi się. Dzisiaj kolejne mecze 1/8 finału. W Madrycie Real zagra z Manchesterem City, a Olympique w Lyonie z Juventusem. W meczu na szczycie Plus Ligi Siatkarzy pewne zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla w Bełchatowie. 3-0 ze Skrą. Dzisiaj zagra lider Werwa Warszawa z Asseco Resowią. W Ekstralidze hokeja na lodzie walczą w ćwierćfinałach. Trzeci mecz z Energą Toruń wygrał GKS Tychy, a Lotos Gdańsk pokonał Unię Oświęcim. W tej rywalizacji jest 2-1 dla gdańszczan. Do półfinału awansuje zwycięzca czterech spotkań. Piąty na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich był wczoraj Rafał Majka. Piąty jest także w klasyfikacji generalnej, w której prowadzi Brytyjczyk Adam Yates, etapowy zwycięzca. Dobra forma także Jakuba Przygońskiego wraz z pilotem Timo Goszalkiem zajęli drugie miejsce na trzecim etapie rajdu w Katarze i awansowali na trzecie miejsce w generalce. Liderem pozostaje Katarczyk Nasser Al-Attiyah. A Łukasz Czapla zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie. Konkurencja to ruchoma tarcza, a złoto we Wrocławiu wywalczył Szwed Emil Martin. W sporcie za godzinę boks. Wszystko wskazuje na to, że będzie trzecia odsłona walki Tyson Fury Deontay Wilder. A, czyli że dwie już były. Dwie były. Remis i wygrał ostatnio Fury. Co ty mówisz? Tak, Tyson. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelot, napady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Imaginuj sobie. Krupa śnieżna. Brzmi jak boks. Lokalnie możliwe także burze, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. Może być 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Jeleniej Górze, w Gorzowie i w Koszalinie, 6 w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu, w Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu, a 7 w Lublinie, Kielcach, Warszawie, Białymstoku, Toruniu i Bydgoszczy. A teraz spójrz w lewo. Słońce jest. Jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

oceniam, że następuje takie przewartościowanie, kryzys PiSu, kryzys prezydentury Andrzeja Dudy i Małgorzata Kidawa-Błońska jest przeciwieństwem Andrzeja Dudy, jest kandydatką dialogu, kandydatką współpracy, dobrze znaną, przecież pełniła różne wysokie funkcje państwowe, więc używając języka tygodnika Polityka, który pan redaktor przywołał, no to właśnie zwycięstwo w wyborach dokończy ten portret, a potem prezydentura, każdy pisze swoją historię i tutaj trudno opowiedzieć. Wydaje mi się, że nie ma takiego polityka na świecie, o którym można by powiedzieć, że już jest dokończony i wiadomo wszystko, czego się po nim spodziewać. Życie zaskakuje, nie wiemy, co będzie w jutrzejszych gazetach, co będzie za tydzień. Nie, to jest wszystko, to i wszystko plus, prawda. I minus polityki. To wszystko prawda, że życie zaskakuje i dopóki, że tak powiem, człowiek uczestniczy w życiu politycznym, to nigdy nie wiadomo, co jeszcze się może wydarzyć i jakie ruchy wykona. Ale żeby nie było tak, że tutaj tylko ja sam z siebie, no to zacytuję jeszcze jedną uwagę, która wydaje się być całkiem trafna, jeśli chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską. Mianowicie, Kidawa przypomina Komorowskiego, który też zaszedł aż do samej prezydentury, bo w partii dla szefów nie stanowił konkurencji. No w gruncie rzeczy teza tego tekstu i ten zarzut brzmi tak, że to jest trochę taki kandydat czy kandydatka z musu. No nie było nikogo innego, to był taki oczywisty wybór, ale z drugiej strony zaletą takich wyborów jest to, że kontrowersji wokół nich nie ma, a wadą jest to, że właściwie nie wiadomo, dlaczego ten ktoś miałby przyciągnąć do siebie szczególnie elektorat wyborców, co miałby pokazać, jaki element emocjonalny miałby pobudzić. To nie było tak, że w Platformie Obywatelskiej nie było innych kandydatów. Mieliśmy prawybory, kandydował prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, inne osoby były bliskie takiej decyzji. Takie wymuszone było, panie ministrze. No to było właśnie pewno, widać, że to był taki kandydat trochę złapanki, żeby nie było tak, że są prawybory z jednym kandydatem. Ale i komentatorzy się z tym zgodzą. Było wiele osób z potencjałem prezydenckim, które skądinąd wiem, poważnie rozważały kandydowanie. Małgorzata Kidawa-Błońska po pierwsze chciała, po drugie wygrała prawybory, po trzecie pamiętajmy o kompetencjach prezydenta w Polsce. Prezydent nie jest szefem rządu, który kieruje pracami ministerstw i prowadzi politykę. Prezydent ma swoje kompetencje i zbiorową mądrością członków Platformy wybraliśmy takiego kandydata, taką kandydatkę, która w najlepszym stopniu odpowiada kompetencjom prezydentury w Polsce. Więc chodzi tu o taką powagę Rzeczpospolitej, nazywaną majestatem Rzeczpospolitej i Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która no, świetnie tę rolę może wypełnić. Polityka to też są pewne specjalizacje, są ludzie, którzy się nadają do jednych rzeczy i inni się nadają do innych. No dobrze, przejdźmy do kampanii. Wczoraj były badania, pytano respondentów, którą kampanię oceniają najlepiej. Na pierwszym miejscu znalazła się kampania obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. 43% chyba wskazało, że to jest najlepiej prowadzona kampania, ale na drugim miejscu, to jest bardzo ciekawe, pojawiła się kandydata Władysława Kosiniaka-Kamysza i dopiero na trzecim miejscu kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No to by pokazało, przynajmniej ten sondaż pokazywał, bo to nie był sondaż o preferencje polityczne, tylko o ocenę skuteczności, jak rozumiem, widoczności kampanii. Ten sondaż by pokazywał, że jednak ta kampania prowadzona na rzecz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej specjalnie, nie wiem, skuteczna nie jest. Widziałem ten sondaż. Oczywiście prawdziwy rezultat wyborów 10 maja pokaże, jak kampanie były oceniane, bo czasami oceny kampanii nijak się mają do tego, jaki potem będzie wynik kandydata. No ja jestem tutaj bardzo zdziwiony tym, że wysoko jest oceniana przez respondentów kampania prezydenta Dudy, bo jest to seria wpadek i katastrof od samego początku. Więc sądzę, że to jest taki punkt startowy, który powinien sztaby mobilizować do pracy. Ja uważam, że głównym wrogiem każdego sztabu jest dobre samopoczucie i także i naszych sztabowców, koleżanki i kolegów. Czyli rozumiem, że ten sondaż wpłynął mobilizująco na sztab. Tak, ja uważam, że niejedne wybory zostały przegrane przez to w przeszłości, że wszyscy mieli zbyt dobre samopoczucie od kandydata po sztabowców, więc im więcej lodu na głowie i zimnych pryszniców, tym lepiej, bo łatwo w takiej kampanii uwierzyć, że już się wszystko ma. Nie, tu jest przed Małgorzatą Kidawą-Błońską, przed nami ciężka praca, ciężka walka, nic tu nie przyjdzie łatwo. Jest wiele tygodni jeszcze w których się może bardzo wiele rzeczy zdarzyć. W innym sondażu musimy się na czymś opierać, a sondaże przynajmniej dają szansę pokazania jakichś tam cząstkowych sympatii albo tego momentu w polityce, który pokazuje, jak się te sympatie kształtują. W innym sondażu opublikowanym w poniedziałek przez Dziennik Gazeta Prawną po raz pierwszy po raz pierwszy w drugiej turze pojawił się kandydat, który mógłby według sondaży wygrać z obecnym prezydentem, to jest Władysław Kosiniak-Kamysz, i też w pierwszej turze to jemu najwięcej przybyło, a sporo głosów ubyło kandydatce Platformy Obywatelskiej. Z 29 do 22 spadło poparcie dla niej, przynajmniej według tamtego sondażu, a wzrosło do ponad 10%. Jedne sondaże pokazują wzrosty, drugie pokazują spadki. Ja sądzę, że taka informacja polityczna z tego sondażu, o którym pan redaktor mówi, jest taki, że prezydent Duda przestaje być faworytem drugiej tury, bo także Małgorzata Kidawa-Błońska i inni kandydaci tutaj nawiązują równorzędną walkę z nim, więc Może przesłanie jest inne, że Małgorzata Kidawa-Błońska przestaje być faworytem pierwszej tury, ponieważ pojawił się kandydat, który jej może bezpośrednio zagrozić. Zdecydowaną ma przewagę tutaj Małgorzata Kidawa-Błońska nad wszystkimi innymi kandydatami. Wszystkie sondaże to pokazują. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie w drugiej turze i w niej wygra. Natomiast pokazuje to, że przychodzi czas oceny prezydentury Andrzeja Dudy, bo to nie jest tylko kwestia fatalnej kampanii, wpadek, dziwnej szefowej kampanii, tych zdarzeń, które wszyscy obserwujemy, ale że prezydent i jego otoczenie nie przygotowali się na tę kampanię. Uważali, że to będzie lekka, łatwa. Dlaczego pan poseł, pan minister tak uważa, że się nie przygotowali? Wygląda na to, że się przygotowali. Prezydent ruszył w kraj, spotyka się z wyborcami. Mówi, że jest gwarantem tych zmian, które Prawo i Sprawiedliwość prowadziły. Nie przygotowali się, bo o wiele więcej się mówi o szefowej kampanii i jej różnych perturbacjach prezydenta niż o samym prezydencie. Ja tutaj nie wnikam jakby w istotę rzeczy, bo można różnie oceniać fakty. Natomiast no nie słyszymy o takiej kampanii na świecie, żeby mniej się mówiło o kandydacie niż o szefie jego kampanii. Dlatego, że to jest początek kampanii i po prostu, ponieważ jest szefowa kampanii jest jeszcze nieznana, to naturalnie przyciąga większą uwagę mediów. Tu pan redaktor się okazuje optymistą. Tak nie jest. Prezydent zwykle tak jest, ma 5 lat na przygotowanie się do kampanii i wyraźnie widać, że w takim zadufaniu, przekonaniu, że ma się wysokie notowania, zaniedbał dość podstawowe rzeczy i teraz płaci za to cenę. Przecież to życzliwe jemu osoby, współpracownicy dawni mówią, że ta kampania się źle zaczęła. To nie jest moja ocena, ale to wszyscy widzą te problemy, te wpadki, te błędy. Także tutaj sądzę... Ale nadal przewaga obecnego prezydenta we wszystkich sondażach nad następną w kolejce, jeśli tak można powiedzieć, kandydatką, to jest około 20 punktów procentowych, przynajmniej w pierwszej turze tak to wygląda. No i to jest jednak bardzo bezpieczna, stabilna i duża przewaga. Tak, ale pokazywano w mediach notowania sprzed 5 lat, jak ogromną przewagę miał wtedy prezydent Bronisław Komorowski nad kontrkandydatami i ostatecznie wybory przegrał. Więc tu dynamika, zwłaszcza w naszej nieobliczalnej polityce, może być taka, że będą te wyniki zaskakujące i we wszystkich sondażach widać, prezydent Duda traci i PiS traci. Coś dzieje się takiego na początku drugiej kadencji rządów PiS-u, mówię o parlamencie, że ani pomysłu, ani wizji, tylko konflikty. No dobrze, to jaka jest ta wizja, którą chce zaproponować Małgorzata Kidawa-Błońska? Co takiego chce powiedzieć Polakom, żeby na nią zagłosowano? Mówi o tym. Chce być prawdziwym prezydentem. To jest wprost odniesienie się do tych 5 lat prezydentury partyjnej niesamodzielnej. Chce współpracy, dialogu, chce przywrócenia roli prezydenta jako arbitra, jako tego, który łączy Polaków i łączy polską politykę. I tu na wielu różnych polach jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tak czysto realistycznie na to patrząc, w oczywisty sposób, gdyby prezydentem została kandydatka Platformy Obywatelskiej, to będziemy mieli do czynienia z zaostrzeniem konfliktu politycznego, a nie z jego osłabieniem, ponieważ będzie to prowadziło do klasycznej sytuacji starcia między prezydentem z partii opozycyjnej i większością sejmową z partii rządzącej. Przeżywaliśmy dialog. Przeżywaliśmy takie sytuacje. No to nie były chyba najszczęśliwsze przeżycia. Po raz pierwszy, ale to konstytucja tak reguluje. To mamy tu dwie władze wykonawcze. Nie, ja tylko mówię, że argument polegający na tym, że kandydatka przyniesie połączenie Polaków, no nie jest chyba najlepszym argumentem tej kampanii. Jest moim zdaniem argumentem trafnym, dlatego że dziś ta monowładza, prezydent, premier, wszyscy z jednej partii, przynoszą wzrost napięcia, a nie jego spadek. W związku z tym demokracja wymaga pewnego balansu, wymaga dialogu. Ja zresztą uważam, że zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej doprowadzi do szybkich wyborów parlamentarnych, bo PiS, nie mając dyspozycyjnego prezydenta, nie mając większości w Senacie, tak będąc wewnętrznie skonfliktowany, jak to widzimy, każdy dzień coś spod dywanu wypada tutaj na światło opinii publicznej, ale no będzie zmuszony iść do wyborów parlamentarnych, bo straci zdolność rządzenia po prostu. Tylko, że to, co pan teraz powiedział, no przeczy tej poprzedniej tezie, że dobry jest balans, bo rozumiem, że celem wyborów parlamentarnych byłoby przyjęcie większości w Sejmie i doprowadzenie do sytuacji, w której i prezydent, i większość sejmowa będą z tej samej partii, tylko że to będzie Platforma Obywatelska. No tak, ale decyzja o wyborach parlamentarnych jest w ręku rządzącej większości i poza rzeczywiście prezesem Kaczyńskim, który wtedy ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim się zdecydowali na przyspieszone wybory, mało kto chciał przyspieszać dekompozycję swojego układu. Pamiętamy AWS, pamiętamy SLD, więc ja sądzę, że możliwym scenariuszem są przyspieszone wybory parlamentarne, ale jeżeli obecna większość rządowa z nową prezydent będzie potrafiła współpracować, to przecież to nie są rzeczy niemożliwe. No chyba, że nowa prezydent nie zostanie prezydentem, tylko pozostanie obecny prezydent. To jest też oczywiście jakiś scenariusz. Sondaże, z każdym dniem coraz mniej prawdopodobny. Sondaże wskazują, że jest jednak cały czas bardziej prawdopodobny, ale oczywiście nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, co się wydarzy. Ja sądzę, że zakładanie, że prezydent, premier i rząd muszą wojować, jest jakimś ogromnym błędem. Przecież, no jeśli są z przeciwnych partii, to muszą wojować. Ale przecież był prezydent Aleksander Kwaśniewski z premierem Jerzym Buzkiem. Nie muszą tutaj się przyjaźnić, tak? Natomiast wiele ważnych rzeczy, wtedy wejście do NATO, wszystko się udało w zgodzie przeprowadzić. I nawet oczywiście znacznie trudniejsza kohabitacja prezydenta Lecha Kaczyńskiego z premierem Donaldem Tuskiem, no to też nie było takich konwulsji jak teraz, gdzie teoretycznie wszystko nie, jest w jednym ręku. Panie Szanowny, jednak nie chce mi pan mówić, że ta, jak pan to nazwał, kohabitacja świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem była czymś mniej, budzącym mniej napięć niż to, co się dzieje obecnie w relacjach między prezydentem a premierem. No nigdy prezydent Lech Kaczyński nie powiedział o ministrze rządu Tuska, że stosuje ubeckie metody, a to powiedział prezydent Duda o ministrze Macierewiczu. No tak? Tego ministra już nie ma przecież w rządzie. No tak, ale przecież nadal jest wiceprezesem PiSu i taka ocena padła. I ta zdolność do wewnętrznych walk obecnego obozu, to co obserwujemy z panem Banasiem, te frakcje, to wszystko, co się dzieje, pokazuje, że niekoniecznie kohabitacja w Polsce jest największym zagrożeniem dla demokracji. Jedno pytanie chciałem zadać. Po co Platforma Obywatelska, po co Platformie Obywatelskiej zależy na debacie w Senacie na temat zagrożenia koronawirusem? To jest problem, że tak powiem, który wymaga już osobnego posiedzenia Senatu i debaty na ten temat? To naturalne, że senatorowie chcą rozmawiać o sprawach ważnych, którymi żyją Polacy. To PiS nas oduczył takiego parlamentaryzmu rozmowy o rzeczach ważnych, bo wszystko było przesuwane, ważne debaty są w nocy, więc naprawdę... A to nie jest przyczynianie się do takiej fali paniki. Właśnie, wręcz przeciwnie. Gdy nagle Senat, jakie ma kompetencje i uprawnienia, żeby tutaj... Ma takie kompetencje, żeby przyszedł minister zdrowia czy premier i ludziom wyjaśniali i powiedzieli, co się dzieje, jaka jest sytuacja. przyjmijmy to, że nie wszystko w naszej polityce jest podyktowane jakąś złą wolą i chęcią budowania napięcia. To jest ważna rzecz. Mamy tu trzy monitory w studiu, na każdym z trzech właśnie o koronawirusie jest mowa, więc tym żyją Polacy, więc Senat, Sejm, rząd powinni o tym mówić. I byle tylko na, że tak powiem, mówieniu w tym sensie, żeby to do Polski nie przybyło, w jak taką skalę się skończyło. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemoniak, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyd, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Zyblewski. Polacy są wśród tysiąca turystów przechodzących kwarantannę w hotelu na Teneryfie, informuje MSZ. Potwierdzono tam dwa przypadki koronawirusa. Polscy dyplomaci informują, że sytuacja jest monitorowana. Biuro Podróży Itaka poinformowało, że w hotelu jest sześciu jego klientów. Tur operator zapewnił, że gwarantuje im powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem będzie tematem spotkania prezydenta z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Wieczorem Andrzej Duda rozmawiał z szefem MSWiA, mówi rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Najważniejsze w tej kwestii jest zachowanie spokoju. Nasze służby działają w sposób kompetentny, odpowiedzialny. Według ministra zdrowia w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku koronawirusa. Łukasz Szumowski poinformował, że 79 oddziałów zakaźnych w całym kraju pozostaje w trybie podwyższonej gotowości. Jeżeli wracamy, jesteśmy chorzy, informujemy o tym sanepid i udajemy się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jeśli wracamy i nie jesteśmy chorzy, obserwujemy się w przeciągu 14 dni. We Włoszech, gdzie występuje największe poza Azją ognisko koronawirusa, zmarły wczoraj kolejne 4 osoby. Po raz pierwszy potwierdzono też zakażenia na Sycylii i w Toskanii. Na całym świecie jest 80 tysięcy przypadków, najwięcej w Chinach, gdzie wybuchła epidemia. Tam według najnowszych danych zmarło 2715 osób. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Od lipca za kontrolę żywności w Polsce będzie odpowiadać jedna instytucja. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolować żywność na wszystkich etapach obrotu. Ma też sprawdzać punkty gastronomiczne, cateringowe i szpitale. Na nieuczciwych przedsiębiorców będzie nakładać kary finansowe. W czerwcu zostaną przedstawione 3 warianty dotyczące przyszłości lotniska Chopina w Warszawie. Spośród nich zostanie wybrany jeden docelowy, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Co dokładnie, jaka forma, czy ograniczonego ruchu lotniczego, czy nie? Tym się zajmują eksperci, specjaliści. Jesteśmy w trakcie tych analiz. To jest bardzo ważna sprawa i dla mieszkańców Warszawy, i dla mieszkańców całej Polski. Dlatego zanim decyzja zostanie podjęta, odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie. W resorcie rozwoju zostanie podpisany dekalog dobrych praktyk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Na spis składa się 10 najważniejszych zasad, którymi każdy turysta powinien się kierować, kiedy podpisuje umowę z biurem podróży. Tymczasem dziś turyści powinni pamiętać, że epidemie co do zasady są wyłączone z ochrony w polisach turystycznych, a zatem w razie zachorowania trzeba się będzie leczyć na własny koszt, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jeżeli dzisiaj wybieramy się do kraju, w którym ten wirus się pojawił, ale nie jest ogłoszony stan epidemii, to nie ma problemu z ubezpieczeniem turystycznym, w każdym razie z większością ubezpieczeń turystycznych, które są na rynku. Natomiast jeżeli świadomie wybieramy się do kraju, w którym została ogłoszona epidemia, to sytuacja wygląda inaczej o tyle, że standardowo ubezpieczenie wyłącza sytuację epidemii. Choć są też wyjątki, warto zatem uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia, a przy wyborze polisy dobrze oszacować ewentualne koszty leczenia. O 9:30 w Trójce informator ekonomiczny. Dziś gościem Patrycjusza Wyżgi będzie Sławomir Chorbaczewski. W

czasem człowiek o poranku musi sobie troszkę pokrzyczeć. To nasza piosenka dnia, Ken Hoopla, ale mamy dla Państwa także zaproszenia. I to jest ważny moment. 2-2 i 7 trójek. Proszę zaobserwować, gdzie jest aparat telefoniczny w okolicy, bo zapraszamy do nas na 1 marca, to najbliższa niedziela, o 19.05 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie Sosnowski ze swoim nowym albumem Tylko się nie denerwuj. Taki tytuł. Ładny. 227 trójek w najbliższą niedzielę 1 marca o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Przemyśliwiecki 357. Zapraszamy Państwa serdecznie na koncert Sosnowskiego. Proszę dzwonić do Piotra. A my słuchamy sobie... Przez świat głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na... Sami na bój mnie wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Mieliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. Jaki deszcz, proszę pana, jaki deszcz. Słońce świeci dzisiaj w Warszawie. Świeciło. Polecali państwo książkę dla dzieci przed ósmą, a musiałem wysiąść z samochodu. Nie znam tytułu. Jakby pan był tak łaskawy i pomógł mi. W tej sprawie poprosiliśmy eksperta. Teraz tytuł jest długi, proszę zanotować. Ciało, kropka, ty i miliardy twoich mieszkańców. Jeszcze raz. I na projekcie facebookowym projekt Teta 3 jest tam okładka, taka dość specyficzna. Ciało, ty i miliardy twoich mieszkańców. Muzyczny rozkład jazdy. Ciało, kropka, to się zgubiłem. No właśnie. No właśnie, a tam jest też dużo ciekawych odpowiedzi na rozmaite pytania. Także dla rodziców ważnych, dlaczego nastolatki lubią spać do południa. O, takie rzeczy tam można znaleźć. Tymczasem o muzyce będziemy mówić. A pan zaśpiewa. Pan to Avi Kaplan i przyjeżdża na koncert do Polski. Jeśli komuś z państwa coś to imię i nazwisko mówi, to dobrze, bo to członek niegdyś trzykrotnie nagradzanej nagrodą Grammy, grupy, która śpiewa a cappella, Pentatonix. W najbliższy piątek ukaże się drugi mini album Aviego, który podpisał już własnym nazwiskiem. Album zatytułowany I'll Get By. Avi opuścił kolegów w 2017 roku. Wtedy mówił, że nie nadąża za tempem, który narzucali, ale chyba zatęsknił za muzyką. A my dostaliśmy teraz piosenkę od Aviego, Born in California. Ci w Polsce, fani w Polsce, mają szansę na spotkanie na żywo w krakowskim klubie Kwadrat, ale to dopiero 7 listopada. Taka muzyka na drogę, trochę w podróż, bardzo dobra. O, jest nawet troszeczkę głośniej i bardziej energetycznie. Avi Kaplan natomiast 5 sierpnia, czyli dużo wcześniej, bo wczoraj się panu podobały podobne klimaty i pan powiedział, że to bardziej pana muzyka, kiedy zagraliśmy Ramonsów. No to jedziemy dalej w takim razie w podobnym tonie. 5 sierpnia w sali gotyckiej Starego Klasztoru we Wrocławiu. Tak, tak, być może dla kogoś to oksymoron. Zagrają Dead Kennedys. Bo pan to lubi, tak żeby było i melodyjnie, i o miłości. Zwłaszcza. Zdecydowanie. Amerykańska legenda punk rocka świętuje 40 lat od wydania debiutanckiej płyty Fresh Fruit for Rotting Vegetables. A zatem należy spodziewać się takich przebojów jak California Liberales, Kill the Poor czy Holiday in Cambodia. Ze składu, który nagrywał tamtą klasyczną płytę, do dziś w Dead Kennedys grają gitarzysta East Bay Ray i basista Klaus Floyd, czyli właściwie połowa składu. Bilety w cenie 120 zł już są. Tak, Dead Kennedys we Wrocławiu, a dostaliśmy także kolejny piękny utwór. A w zasadzie właściwie cała płyta, piękny album. I nawet w tytule tego albumu jest piękny. Piękny instalator. To jest płyta Marka Dyjaka, która ukazała się pod koniec listopada. Znany i lubiany bard wykonuje na niej piosenki, do której teksty i muzykę napisali dla niego inni. Bez tak krótko żyw na świecie. Poznaliśmy już Miriam z filmu Jasminu, z muzyką Zygmunta Koniecznego i słowami Roberta Kasprzyckiego, a drugim singlem z tego wydawnictwa, do którego właśnie powstał teledysk, jest Bez. Bez. I tutaj też ciekawostka, tekst i muzyka Adam Strug. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła. Ballada Bez to jest kolejna w moim życiu piosenka, która opowiada o nieszczęśliwej miłości, która kończy się śmiercią jednego z dwojga kochanków, mówi Marek Dyjak. Oczywiście śmierć w rozumieniu tarotowej karty, która sugeruje zmianę. Coś się kończy, coś się zaczyna, mówi artysta, którego można było niedawno zobaczyć w filmie Jak zostałem gangsterem. Krótka rola, ale bardzo taka treściwa. Tam policjanta grał pan Marek. Konwaliowe łąki w lesie, konwaliowy gaj. Jak on to robi z tym gardłem, prawda? Tam się tyle dzieje podczas śpiewania. Znajdziecie harmonisto graj. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. serce to mogiła. Śnież dolicy chrup. To Marek Dyjak, a na koniec ogłoszenie, którego można się było trochę spodziewać, nastąpiło wczoraj. Bo na stadionie w Warszawie występował jeszcze do spółki z Taco Hemingwayem, na stadionach w Gdańsku, we Wrocławiu wystąpi już sam. Biloty na oba koncerty wyprzedały się, uwaga, na stadiony. W jeden dzień. No to już chyba wiadomo, o kim mowa. Został bodaj już tylko jeden większy stadion i właśnie dowiedzieliśmy się, że także i na nim wystąpi Dawid Podsiadło. Za wycieraczką zostawił ślad, że kije w oko będzie wkładał, tylko że przez samocha, przez samocha, przez samocha. Po prostu ha. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut, zostawić gaz. No to już nie ma co mówić, że to odważny ruch, bo jestem pewien, że Dawid Podsiadło również wyprzeda wszystkie bilety na swój koncert 7 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Użytkownicy pewnego portalu aukcyjnego mogą nabywać bilety już od dziś od 11, a otwarta sprzedaż zacznie się jutro też o 11. Bilety są imienne, można ich kupić co najwyżej 6, a sam Dawid mówi, że tym razem nie powinno ich zabraknąć. Taki troszkę skromny się zrobił. Ciekawe zatem, ile osób uda się na Stadion Śląskim i ile osób uda się pomieścić na Stadionie Śląskim. Wyprzedany koncert Miłosza w ubiegłym roku w tym samym miejscu zobaczyło 40 tysięcy osób. Poprzeczka podniesiona dość wysoko, ale myślę, że dla pana Dawida, dla Matyldy, żaden problem. Jak żart, lecz chciałbym tak jak ty. Dawid Podsiadło i Matylda. Zapowiedź także koncertu na Stadionie Śląskim. Muzyczny rozkład jazdy oczywiście powróci jutro, dokładnie o tej samej porze. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Aha, jeśli chodzi o zaproszenie na koncert Sosnowskiego, no to już się rozeszły, choć pan Włodzimierz udaje się na koncert. Jest! Pozdrawiam serdecznie. My także pozdrawiamy, gratulujemy. Zaproszenia rozdane, ale proszę słuchać uważnie radia, bo może się jeszcze pojawią. A ten koncert, przypomnę, o 19.05 1 marca. Będzie także na antenie, więc warto posłuchać koncertu i nowej płyty Sosnowskiego. Za 6 minut będzie 9, a na do usłyszenia jeszcze The Strokes. Po 9 Hirek Wrona.